Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejde noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate noastre sale, ale Sfinților, Slăviților și Dutorilor, Daților, Apostol, ale Sfântului Daniel Sfântnicu, ale Sfântului Glicherie, Mărturisitorul și a celor din Trona cu Dânsia, cărora pomenilor să vârșim ale celui întru Sfânt Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Drepte, Dumnezeu, Părinții Antim și Ana, Sfântele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și purâna și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, țin să vă anunț că duminică, dacă ajută Bunul Dumnezeu, vine în altă Sfințitul Mitropolit și va sluji aici. Iar să Sfințitul Hristoson, care s-a făcut un prieten bun al nostru, s-a anunțat că va veni de nașterea Domnului să servăm împreună acea cântare a Sfinților Îngeri, Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și de pământ pace între oameni, bună învoire! Dragilor credincioși, fiindcă mai avem încă două săptămâni de acum încolo până la nașterea Domnului, mă gândesc că și tăvălugul acesta necreștin care va veni peste creștini zilele acestea, să ne mai întărim puțin delectându-ne din Sfintele Scripturi. De nimic nu se înfricoșează diavolul din tot universul cum se înfricoșează de cel ce iubește pe Dumnezeu cu adevărat. Prorocul David a arătat destul de condensat această idee în ceea ce a spus când a scris Sfânta Scriptură. Săgețile celui puternic sunt ascuțite cu cărbuni pusnicești. Uritorul de bine nimic nu îl mângâie cum îl mângâie câștigarea unui suflet. Iar el nu poate să câștige nicicum un suflet, fiindcă nu se poate apropia de om. Fiindcă omul din botez este înnobilat cu acea haină de lumină, purtând mantia de chip și asemănarea lui Dumnezeu, lui dându-i Dumnezeu moștenirea pentru veșnicie. Fiindcă el este foarte înțelept și a dat seama că nimic nu poate să aducă în opacitate, adică să distrugă această rază de lumină din om decât păcatul. Așadar, sprijinindu-se pe cele 5 simțuri care sunt atât de pătimașe și chemătoare spre cele trupești, iată că luptă zi și noapte cu cel ce se numește Fiul al lui Dumnezeu, cu cel ce se numește moștenitor al împărăției lui Dumnezeu. Pentru aceasta și prorocul David a spus că săgețile celui puternic sunt ascuțite cu cărbuni pusnicești. Vedeți că atunci când soldatul merge la război, conștient fiind de tăria războiului, trebuie să-și ascute arma, precum și mânuirea armei, că degeaba ai arma ascuțită, iar mânuirea ți este proastă. Și la fel, șanse de reușită, cam grele, cam slabe sunt, chiar dacă ai avea pricepere și nu ai avea arma ascuțită. Plecând de la acest stih al Sfintelor Scripturi, că săgețile celui puternic sunt ascuțite cu cărbuni pusnicești, trebuie să intrăm în adâncimea acestui cuvânt și să vedem ce săgeți trebuie unui om ca să fie puternic. În primul rând îl studiez pe dușman unde este el vulnerabil. Și atunci, studiindu-l, dar stând departe, îl poți însulița sau însăgeta. Săgețile celui puternic, iubiților mei credincioși, nu sunt altele decât faptele bune ale creștinului. Întotdeauna un creștin, când stă statornic pe piedestalul pe care l-a zidit și l-a așezat Dumnezeu, este mare frică și cutremur asupra diavolului, că nu se poate apropia de el. Iar aceste săgeți se ascut, deși le ai, se ascut numai la cărbuni pusnicești. Cărbunele, evident că el poartă cu el acea căldură, acel jar, acel foc. Iar săgeata băgată în foc și înroșită și apoi pusă pe nicovală, o ascuți și cu aceea mergi la luptă. Din coace, în sens dogmatic, în sens duhovnicesc, focul nu este altceva decât focul lui Dumnezeu din tine. La acest foc care zace în tine și luminează și arde de dragoste de Dumnezeu, devii un om cu o mare luminescență, devii un om destul de puternic în fața acestui dușman care nu ne slăbește nici zi, nici noapte. Aceste săgeți sunt posturile, aceste săgeți sunt rugăciunile făcute cu inimă curată către Dumnezeu. Sunt inima blândă și smerită, sunt paza gurii, sunt înfrânarea pântecelui și a celorlalte chemătoare spre a ne coborî în cele efemere. Deci, dragilor credincioși, păzind poruncile lui Dumnezeu, care, după cum spunea Apostolul Pavel, nasc mânie în tine, în animalul din tine, iată că tu devii din ce în ce mai puternic. În sens invers, devii un om slab, pozezi un zdrahon, dar când te-ai apropiat lângă foc, te vezi că de fapt ești de plastilină sau de ceară și te topești. Ați văzut că în focul ispitei, când ai început să mugi din momeală, indiferent de ce natură este ea, mintea se topește. Mintea își pierde din puterea ei de discernământ și cu greu te mai poți opri până nu desăvârșești păcatul. Deci, așa să-l înțelegem pe cel puternic. Omul care este destul de categoric cu el însuși, care își păzește păgăduința către Dumnezeu și care se luptă cu tot ce-i stă în calea pașilor lui, de la bate, de la drumul spre mântuire, drumul recuceririi împărăției lui Dumnezeu. V-aș solicita la un mic test psihologic. Pentru cei care deja sunteți destul de întăriți în cele ale pântecelui, să vedeți pe oameni cât de slabi sunt, știind că mai este încă de postit, cum se apleacă la un brid de linte, dacă aș putea să spun, la cei ce îi zâmbește în stracina. Calcă legea amânând împăcarea cu Dumnezeu pentru viitor. Deci acesta devine deja un om destul de slab și vulnerabil. Cei ce au croit timpul acesta le-au croit bine puse la punct, pe ingenișii ispitelor este cu mare înțelepciune împletit. Vor scăpa cu adevărat numai aceia care și-au săgețile lor destul ascuțite, adică au trecut niște vânturi, niște valuri, niște greutăți, apărându-și pe Dumnezeul care l-au mărturisit și îl mărturisesc. Vedeți, frățile voastre, că Mântuitorul, făcând ascultare Tatălui Ceresc, nu a dat nicio clipă înapoi. Știa că va muri, precum și apostolii la rândul lor, dar au mers până unde nu s-a mai putut, a scos răutatea din om și nu s-a plecat nici într-o parte precum Trestia, ci a stat destul de puternic păzind porunca lui Dumnezeu. În felul acesta, Dumnezeu, cercetându-ne adâncul inimii noastre, cercetând focul din noi pentru a-i păzi porunca lui, îți va da și putere și diavolul se va cutremura. Dragilor credincioși, ați văzut pe cei din Evanghelia de astăzi cât de slabi au fost. I-a chemat Dumnezeu la cină, o masă frumoasă, festivă, și nu era masa în sine că să-și umple pântecele de bucate alese, era acea cinste că este chemat de stăpânul casei, și acela era un împărat. Că bucate găsești oriunde, dar când te cheamă cineva de cinste, acea cinste se revarsă ca un soare și peste tine. Deci iată-i că aceia încetul cu încetul se retrag. Venind slugile Domnului și chemându-i cu cuvânt blând și frumos, veniți la cina împăratului, sunteți chemați, invitați. Spune împăratului că am țarină și nu pot să merg, că mă duc să o văd. Rogu-mă să mă ierte. Altul ducându-se slugile, acela se scuză în același sens gingaș. 5 perechi de boi mi-am luat, să mă ierte Domnul că nu pot să merg, mă duc să-i încerc. Altul și-a luat femeie și nu are cum, iarăși își cere scuze. Puierilul scuzei de la cei trei care întrituiește toată lumea atunci când este chemată la cuvântul lui Dumnezeu, explicitează și lăuntricul sufletului aceluia. Că țarina explicitează grijile lumii, cum și noi de multe ori suntem atât de îngrijorați pentru treburile de azi sau de mâine sau până peste un an de zile. Și acela e normal că trebuie să afecteze un timp și nu poate să se suprapună timpul țarinei cu timpul rugăciunii. Rog-mă să mă ierți, Doamne, că astăzi mai am puțin de lucrat în țarina grijilor. Timpul a trecut și a trecut și el este ireversibil și mâine vei avea iarăși lucrul în țarină, iarăși îți va bate în ușa vieții tale, sluga trimisă de Domnul, iar tu totuși te vei scuza. Acolo, când vei ajunge la judecată și îți va arăta Domnul masa la care ai fost chemat, vei plânge amarnic, nemângâiat, și atunci îți va începe scrâșnirea dinților pentru faptul că țarina nici nu mai există. Cele 5 perechi de boi, care sunt cele 5 simțuri, au pierit. precum și femeia, nu mai este lângă tine pentru care ți-ai pierdut și sufletul. Deci, Mântuitorul în pilda de astăzi îi arată pe oameni cât de slabi sunt. Iar eu aș zice, precum a spus Apostolul Pavel, că acelea s-au zis și s-au făcut lor spre a noastră învățătură. Această cină nu este alta decât Sfânta Liturghie, rugăciunea care se face în casa Domnului nostru, Mântuitorului nostru. Este acel deget, acel clopot care te cheamă, acel glas duios, vino că Domnul ne-a chemat la cină. Iar noi ne disculpăm într-un stil meschin sau cine știe ce scuze spunem și numai prin faptul că rogu-mă să mă ies, primitem răspuns stăpânului, totuși îl pune în mare valoare pe Domnul cinei, că cel care a fost chemat și-a dat seama de valoarea de cinsta aceluia ce a pus cina și fals își cere scuze de la stăpânul cinei, el știind ce urmează, fiindcă l-a șicnit nevenind la cină. Omul, ca să se supere mai rău cu Dumnezeu, în grosolanul minții lui, a împlinit toată răutatea, deci nimic costându-te, ci doar să vii și să dai curs invitației, care este de o mare cinste la cină, nu face decât să jicnească pe Domnul acelei mese. Adică să jicnească pe stăpânul care a venit și s-a jertfit pe crucea Golgotei tocmai pentru tine, omule. Vedeți dumneavoastră cum de multe ori noi pățim în viața noastră niște gesturi de genul acesta. Întinzi o floare și primești poate o jurătură, faci un gest de tandrețe și îți scuipă pe el. Te doare cumplit. Te atinge în toată ființa ta. Gândiți-vă dumneavoastră la Dumnezeu, cât de jicnit rămâne când bisericile sunt goale, când oamenii își găsesc alte preocupări, unul în țarină, unul dând curs celor cinci simțuri, altul găsindu-și pierderea timpului în cele ale desfrânărilor. Iubiților credincioși, iată cum omul poate să aibă săgeți, dar săgețile lui sunt de plastilină. Săgețile lui sunt tocite, iar diavolul vine peste el ca un tăvălug și l-a ucis, poate aproape definitiv sau chiar definitiv. Deci cel ce vrea ca să devină un om puternic, după cum a spus prorocul David, după cum ne-au învățat apostolii, să nu se încânte la nimic, să nu rămână momit de nimic din cele care sunt chemătoare spre a te sustrage de la rugăciunea lui Dumnezeu, de la cina lui Dumnezeu. Și aceasta înseamnă prin țesătura de ispite prin care veți trece în curând, că televizoarele vor zbârnâi zi și noapte, trepădușii lui Antichrist vor colora acest ospăț murdar în toate felurile, doar să arunci privirea și fii suficient ca să fii prins în acea capcană. Mesele întinse, pocale plesnite de vin și toate celelalte să nu vă încânte. Uitați-vă fiecare în frățile voastre și țineți cont de acest cuvânt și plecând de la frățile voastre, duceți-vă mai departe și vedeți câtă luptă este în tine ca să te păzești totul. Și nu te păzești fiindcă zic eu, sau altcineva. Aceasta este momeala cu care a câștigat Antichrist și diavolul lumea. Dacă ne-am duce în timpurile antice, acelea, momentele acele erau tot așa de chemătoare, tot așa de înșelătoare, făcute cu parfumuri ale zeilor, ca omul să fie sustras, smuls din câmpul, din grădina lui Dumnezeu și sădit în grădina zeului. Acum nu mai e nevoie de zei, de aur, de argint sau de marmură sau mai știu ce. Zeii au trecut în partea cealaltă doar de idee, iar lumea este prinsă numai între zeii antici, adică păcatele care le proliferează, care le întrețin și care le propovăduiesc mai departe. Iubiților credincioși, nașterea Domnului, deci nu va fi mâine, va fi peste 2 săptămâni. Dar murdăriile care s-au făcut pe plan mondial, s-au făcut bine puse la punct și cu mare înțelepciune ca să rupă acest monolit ce s-a numit creștinismul, să-l dezvine și apoi să-l stăpânească. Aveți grijă că sunt din ce în ce mai puternice și mai ascuțite săgețile vicleanului. Deși nu este aici, îi mulțumesc preasfințitului Hristostom, înalt preasfințitului Vlasie, pentru cuvintele care le-a spus din suflet, puține, dar pline de conținut. Ați văzut în îndepărtată America, în acel Babilon, cum clocotește iadul de păcat. Ați observat cum bietul român a fost adus în așa hal de degradare morală, încât că acum curg toate murdăriile de acolo. Ați observat cât de gingaș, cât de discret vor să introducă în țară creștină acea sărbătoare, Halloween, din America, cu mascați, cu toate nebuniile lumii. Au început deja să se arate brazilienii cu păgânismele lor îmbinate cu motive creștine. Vor veni în curând asiaticii cu obiceiurile lor păgâne. Și atunci ne vom pune întrebarea, de fapt cei care sunt slabi în credință, își vor pune întrebarea în ce să mai credem. Iar dacă vei fi un om puternic și categoric în ceea ce mărturisești, nimic nu te va încânta ca să te smulgă din pământul credinței cele adevărate, care este a lui Iisus Hristos, un dom, o credință și un botez. Pentru aceasta, dragii mei credincioși, și Dumnezeu a mijlocit viața monahală ca pionerul acestei armate, ca pionerul cetei creștinești să spintece valul și în spatele monahismului să vină odihni creștinismul. Cei ce au lovit au știut unde să tocească zi și noapte viața monahală. Și apoi, spărgând primul flanc, celălalt mult mai ușor va cădea, care sunt creștinii. Deci, dragilor credincioși, deși sunt aceste timpuri destul de greu de dus din punct de vedere creștinesc, al abținerilor de la acestea care sunt păgubitoare sufletește, să știți că nu este imposibil. Ca a spus Mântuitorul, nu te teme, turmă mică, că eu cu tine sunt. Gândiți-vă când tu, un om mare și titrat în lume, te vei apleca precum spicele în fața coasei, datorită unei chemări destul de efemere și firave. Și când vei vedea un copil care l-a mărturisit pe Hristos, cândva în istoria creștinismului, cu atâta sânge rece, a spus că eu sunt creștin și diavol sunt idolii voștri, în fața împăratului și nu s-a temut, atunci vei cădea de rușine. Mărturisirea lui Hristos nu are nici timp, nici loc, nici vârstă, nici parte bărbătească, nici parte femeiască, nici rob, nici slobod, nici iudeu, nici elin. Că venim Mântuitorul, nu a mai împărțit lumea în așa categorisire, ci este o turmă și un păstor. Turma este cea cuvântătoare, adică frații lui Hristos, el fiind păstorul prin poruncile lui. Cel ce va urma poruncile lui Hristos și nu se va uita pe aiurea, acela va merge, cum spunea și Mântuitorul, va merge cu mine la masa mea în cerul pentru veșnicie. Dar numai acela care va birui războiul. Ascuțite și iuți sunt războaile la veacul acesta. Cred că văd mărturisind cât de greu este, mai ales pentru tineret, să meargă cu fruntea sus și curat și sufletește și trupește prin aceste mocirile ale lumii contemporane. Dar nu-i imposibil. Cei ce nu v-ați murdărit, continuați să luptați, că mare plată veți avea la Dumnezeu. Cei care ați căzut, ridicați-vă cât mai este timp, și mare putere are Dumnezeu de a face din tine, cât de mic ești, o scânteie de viață, dar dacă e curată, aprinde focul mare de care se va speria diavolul. Dragilor credincioși, mâine vom serba pe Sfântul Ierarh Spiridon, un mare apărător al credinței lui Dumnezeu, care a fost și la sobor de la Nicea, este un chip de smerenie în Biserica Ortodoxă. Avea Sfânta Mitră, arhiereu fiind din papură. Ceilalți arherei care mai erau pe aici colo, câte unul mai fanfaron, se uita peste umăr la el. Dar gândiți-vă că lui a dat Dumnezeu darul ca să pecetluiască cu mare minune legile Sinodului I Ecumenic, când a luat acea cărămidă în mână și a rostit: Doamne, dacă sunt plăcute legile care noi astăzi le-am hotărât, fă ca această cărămidă să se desfacă din ce este făcută. Și ca drept dovadă că lui Dumnezeu i-au plăcut legile hotărâte de plăcuții lui, cărămida s-a desfăcut, apa în jos, focul s-a dus în sus și lutul a rămas în mână. Deci, iată minunile săvârșite de oameni aceia. Aceia vor veni în ceasul judecății și vor mustra pe cei care sunt astăzi economii tainelor lui Dumnezeu și le vând atât de ușor, pe nimic. Dar nu condamnăm, nu mai zicem nimic, ci să ne păzim ca nu cumva și noi la rândul nostru din neatenție să le luăm locul. Mulțumesc Bunului Dumnezeu că ne-a sădit și ne-a primit în grădina Lui și suntem via Lui. Nu ne rămâne de acum să stăm cât mai statornici și să ne crească rădăcini atunci, care înseamnă credința, să-ți pătrundă toată ființa, iar pentru a te uita peste gardul tău în curtea păgânilor, mai bine să fii orb și surd. Ca așa au făcut iudeii, dragii mei credincioși, văzând cetățile și templele păgânilor, s-au pervertit printre ei și în felul acesta l-au pierdut pe Dumnezeu. Să fim mulțumiți cu cât ne-a dat Dumnezeu și cred eu că cel mai mare dar și cea mai mare bogăție să ne dea mintea întreagă și să pricepem ispita măcar cu o fărâmă de timp înainte de a cădea nea. Să-i dăm Bunului Dumnezeu slavă în vecii vecilor. Amin.